أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. سورة الصافات کی اللہ عجزی کرکولا دا بہتر مخلوقات پدی مخلوقاتو کی اول عجزی اللہ ذکر کر دا ملائکو دیم عجزی ذکر کر دا پیریانو درم عجزی با ذکر کی دا انبیاء علیہ الصلات والسلام رسو دا واقعات شروع کی دا نوح علیہ الصلات والسلام نو دیمینس کی اللہ زواجر و تخویفات پدی تخویفات کی اللہ دا مشرکان و حال ذکر کا و پا قیامت کی چی دنیا کی خودن داغی دا یوبل سر ڈیر مینا اور ڈیر محبت زکا ہر زمانے کے مشرکان دخپل پیرانونا او دخپل خدایانونا چکم عقیدہ زان نہ جوڑ کڑی دی دا اللہ صفتن اول ورکڑیو عالم الغیب گھنلو نظرانے و منخت کولی عقی تیرا مدد شوی عقی لے ہر قسم صفت دا اللہ دا الوہیت ورکڑو چلے دی پلاسو کس اختیارات شتا و دا اللہ نازولی دی و اللہ تدیر نزدی دیو اللہ دا دین بلا نشی کولے پا اللہ بانے زور چلی گی دا دغ خلق و حال اللہ ذکر کاؤ کہ قیامت کے بردی سہالی افما نحن بمیتین خبر دا چا دا نا دا چا قول دا سو کوئی نیوہا مشہور واقع دا کہ کما مفسرینو دے آیاتنو پا زیل کے ذکر کردے دا بنی اسرائیل دو تا نو ارونا نو شریکو پا کاروبار کے دا یو مسلمانو او دا بل کافرو دا یو فاسق فاجر او دا بل صحیح سڑے نو دے دواڑو مرگرزیا خو صحیح نہ رات لکا نا دا کہ یو طرف تا سڑے کافر دے بل طرف تا مسلمان دے یو طرف تا فاجر فاسق او بل طرف تا خو عمل والا نیک انسان دے نو دے معاملہ دنیاوی دا خو صحیح نہ رات لدے یو بل سرا او نا پکار دا پکار دا دے چی دو تنا پا کاروبار کی شریک تی دا دواڑو دے صحیح مسلمانانی د دې دواړو عقیده دی برابرۍ د دې دواړو عمل دی برابرۍ دا څه په کاروم نه چې تل یو سړی سره کاروبار کوي هغه مشرک دی بریلې دی شیعه دی بېمانه دی نه ته مسلمان سره کاروبار وکړه مسلمان نه مسلمان سره لګي او بریلې د بریلی سره لګي کافر د کافر سره لګي دا خو عامه قاعده ده نو دې کافر او دې فاسق فاجر بد عمل دی نیک سړی ته وي وی زما استاد روزگار صحیح نه دی ته زما نه خو خو کله په یو شي کې خبرې کوي او کله په بل شي کې خبرې کوي دا په حرام کې راشي دا زما استاد کاروبار تقسیم وي هغه ته ډیر خو خو څنګه ته دا قصه زما خو خو مال تقسیم کو ته زر دینارو نیم یو واغستو نیم بل واغستو بس لاړه یو بل نه جدا شو سروځي پکې تیر شوې دا نیک انسان چتا یو بنگلی خوال راغی او تپو سیو کچی را دلتا دما یو مرگریو چاو تاوی بی دا بنگلی دا اگی جازت تو گوخت آقا ورغی او پا خیر آلی تا خودی روزی پس ما سر ملو شو خبری و سر شروع کری و تیوی سپر اگرام دیوی دا دا یو بادشاہ کورو او آقا مر شو مای تپو سکو وی جی پزر دینار بانی خرسی گی جو زر دینار مرک رو دا کور میں واقستا ہو تا ما احسنا دا لیک وی دیر خدی کڑی ری بس دے دا غن آغا وقت را جدا شو بار راغی او دا شپی وی اللہ تا ادری دو دو رکات منزی وکا و دا غی نپسی وی چا اللہ دو خوزان لر دنیا کور آباد که خوزما را دنیا کور نده زمال اللہ دقا سیدین خب مانگ نمال باقا ذکر آکی وزر دینار دا اللہ پنم بانی ور ناغین روز تو دا بدکار رو لگی دو او یو خود سر نکاو کلا زر دینار پاقی بانی و لگو دو کور آباد شا مرگر برابر شا داندست دنیا روان شا پا نور دو زر دینار رو باندی یو دو باغون رو آغستو بس دنیا عرصو لین تولش بچیم شوڑ سو زمانہ پسو دیر آگے ہو تپوسیو کو دغ زمایا عمر گرو آگی و تو دا باغون دا غدی دا چاپیر چا سبین دا ٹول جیداد دے دا گو بے و سر ملاقاتو کو آگا ہو تبیا اہلن و سہلن کڑی را زمانہ پس میں لوشو ما خو وعدہ کرے خبر شوی نے او اس میں بچی دی او دا باغون میں غستی دی آگا ہوئی ما احسن دالک دیر خودی کڑی دی بس سری کڑی دی ناغری خود کڑی دی لان اللہ تا ادرے دو زر در دینار بیدغا سید اللہ پا نمانی چید غریبانان و مسکنان و لورکولو بیوی اللہ را دنیا باغونا را دنیا خزی دامی ندی پکار اگر خپل مالی پا سی زیبان دیو لگو و دا غصی پاتشو و دا وڑای جامعی وی اگر چولی وی گردی دبا یو زیکی بیچه تا کودایی کولا و بل زیکی بیچه تا لرگی چولا و بل زیکی بیچه سنور مزدوری کولا یو سړی وی دا اگر پا خواب آنے تیرے دو و تیوی چه لکا ما سر سکار دے دا بونکی وی سکار دے وی زما سن دی مس اگی تا با گیا میا چه ہو زیبو تا جارو کہ وی بلکل کولی با نکوم وی سبر آل را کہ وی بس یومن بی یومن شہرن بی شہرن لوڑے برا سر اخری وی سیدا اگر دیرا مشاقت مزدوری غطا ملو شو روز آن نبا غصلی پا دے سنو مانی گردی دو نو چې څنګه به راغې وبه یې کته چې پاسونې به کم یو داسې غلی به ولاړو او د ده به پې ړخ سترګې یخې نه شوې ورته به یې وي د دې اس نرې بېګا وربشې پټې کړي دي نو به یې ووم هغه په وربشو باندې څه کولو وربشې خو د اسونو خوراک و د مشقت مزدوري وه او ده تېروله نو بس دې ورځ ووي دا مزدوري خو ګرانه ده خو هغه خپل دوست دی زما تو خو سره زما تیر شوی د کاروبار کې دغه خاله بلار شم په دې نه داخره دې غسر و مزدوری کوم چې ورغه نو دې هډر په بد حالو هغه وته لار کې پسان وته وې څه کوي ته وې دلته زما یو دوست وی کم دوست وی پلانې نو یې غسر ته ملاویږي بیاو زه به ستې د پرې خودم دې په انتظار و هغه په اوس باندې سور راغیو چې وی کاتره د حال تن راکوس شه داس نو د سره ډیر گڑا بڑا او مانا قاو تیوی تو کم زیوی او سن اگر بس دنیا زندگی را تیم تیره او زیم تیرو ما اوی صدی کولی پلانی زی که دغت مزدورو ما او سلی را سر ظلم او زیاده کون تا برا لسو خم مزدوری را نکی وی ولی نا ناقی نا بدل ازو خم مزدوری در کم خدا را تاویا چی مال خود ما ستا یو شانو تا غمال بانی سو کن اگر و تاوی اگر می قرز ورکو وی چاله دی قرز ورکو وی اللالا وی اللہ سوک دے وی اللہ زما رب دے ستا رب دے تمام جہان رب دے او بس اغلی مورکو غبیر علی قیامت کی راکی وی خزنو بیا خور بس گرد زرک شوی او ددا قیده خراب و مشرک و بیمانو بیا خوی پاقی پس گرد ما نسا غاڑی بس دے داگه دا خوان رووتو دا دنیا زندگی دا ار رنگا چی تیر اکلا نو تیر اکلا او دور وقت پاکی نو تیر و فتوفاهو ما اللہو دوار اللہ وفات کرو دے آغا جان تلاڑ ہو رسید روحی ہو رسید چھ روحی ہو رسید نو بس یو زیگوری نو باغو ندی بل زیگوری نو حوری دی بل زیگوری نو کران دی او بل زیگوری نو دنیا نعمتو ندی دے تا پوس کئی چلی من حادا دا دا چا دا پار دی ملیک و تاوی داستا دا پار دی چاچر دیر پار سکھڑو پا دنیا کے محنت کڑا نوی ما خوص محنت نو کڑا ما خوص دیر پار نوی کڑی وی نصب دیکڑی دا سور خادمان چی گوره دا سور حوری چی گوره دا سور باغون چی گوره دا سور منگلی چی گوره نو دستا دا پار دی تا دا اللہ نا گفتی نو اللہ دا لدرکڑا نو دے با دغزه وی چې انی کان لی قرین الک زما یو مرګره او چې کله ما دا کارونه وکړو نو ما ته وی ولې ته دا خبره منی سم ما سره خو هغه ډیر حسد کړی او ډیر دشمنی را سره کړی او د کور شړلې و ما حالانکه زما د کاروبار مرګره و نغی بو ته وی جوړ شوق دشته ګوري هغه چې تا ته وخیو فطلع فراو فی سوای الجحیم چې وی ګوري نا خبر جهنم په میاس کې تړکیږي او دی بو ته یو تل انتی په تا باندې تا خو زم ځان سره غر کړو او خدا الله نعمتو کنی زما بم نندا حالو نو دی په خپل خوشاله کې دی او په خپل خوشاله کې وی دا وی چې افما نحنو بمیتین دا وی د خبره افما نحنو بمیتین دی په جنت کې دی او په جنت په نعمتونو په خوشالو کې دا وی چې آیا مونږ نه یو بیا مړ کیدونکې الا موتتن الاولى مگر غ مرګ زمونږ روم بنه و ما نحنو بمعذبین او مونږ نه یو عذاب ورکړی شوی نو که خاص کې یو مو په قران په حقیقت کې ټیک درې اوسړي باره کې بنادل شوی دې کې شک نشته نزول د قران خاصي خدایي حکم او داغي مقاصد لا عامي هر یو انسان چې دې دنیا کې هغه څوک لور اخرت د پاره وکړو دا هغه ځای د پاره وکړو نو الله به ولا دا هغه ځای خوشاله ورکړي او الته به دې په خپل خوشاله کې دا وي چې فما نحن بمیتین د خوشاله نه بوي کته مې او کته نظام دین دي یو مالدار سړی او غریب سړی زی له لور ور کړی و ما هغه په جنگ کې بروان شیخ به وي جنگيري کې ویدا به وي چې کته مې او کته نظام دین دي چرته زو ک چرته نظام دین لورو افما نحن بمیتین وی دا لا وګوره چې مونږ به بیا نمرو مگر هغه مرګ لوم بنه او مونږ له عذاب بیا نشي راکېده وما نحن بمعذبين نبي مونږ عذاب ورکړی شوی نو وی قیل لا جواب اصل کې پټ ته دته به ویل شي چې نه بیا بیا مرګ نشته مرګ خو دنیا کې او چراغ بس هغه دومره مرګ عذاب یعنی سخت خو هغه چې دنیا کې تیرې شي بس بیا بیا عذاب نشته ان هذا یقیناً دا نو یا وینا د دې جنتی ده او یا وینا د ملائکو ده چې دته وی یقیناً دا له الفوز العظیم دا دې کامیابې لوی لمثل هذا د پارا د مثل د دې نعمتونو فل یعمل العاملون عمل دیو کی عمل کون کی دا مؤمن مسلمان الته خوشاله دی او په خپل خوشالو کې دا وی په جذبه کې راغلی دی چې دا خو ډېر لوی کامیابی دی ما خو دور عمل نو کړی ما خو دور څه نو کړی الله خو را له ډېر څه را کړو د دې دپاره دې عمل کوونکي عمل وکړي دا ترغیب دی د ژوندو خلقو دپاره چې ور دنیا خلقو چې څه کوی نو د آخرت دپاره وکړي ځکه هغه خوشحالي همیشه دي هغه نعمتونه همیشه دي هغې باندې زوال نه راځي د دنیا په هغې زوال راغی د دنیا هغه ژوند هم ختم شو د دنیا هغه نعمتونه هم ختم شو ما عندکم ینفد وما عند الله باق مثل هذا فليعمل العاملون اغه نعمتونو ته چې ګورو نو هغه په خوشاله کې داوي چې د دې لپاره دې عمل وکي عمل کوونکی دې له عمل په کار دې کې رسو دا خوشاله دي کنه نو که دې نه مخ کې هر څوره سخت تیر شو تیرې دي شي هغه به آسانې رسو ور په خوشالي را روانه ده او که دې دنیا کې هر قسم خوشالي تیر کې او زر کال ستا په لکه دې يهودانو په خوشاله کې تیر شي نو چې رسو سخت راشي نو هغه خوشاله به دی یادي اگر خوشحاله بس تاس خوشحاله ای دیا ناگه اس حقیقت پاتے نش او کسوک دن تفوسو کچھ خوشحاله ندے بوئی جی اللہ ما ہو دستر آڈو لی دلی نرا خوشحاله سنگ چاگا مشہور حدیث کرا دی جی کم سڑی دنیا کے دیر سختے تیر کری او اللہ اگر صرف یوز الجنت تور کارا کی ہو بے تن تفوسو کچھ خواہ بندہ دنیا کی دربانی سخت تیر شوی دا اگر بوئی جی اللہ یا رب ما ہو چا تسخت آڈو لی دلی نرا ولی اگر خوشحالو تیر سخت تیر کری او چا کم دا دنیا په نعمتونو خوشحالو کې مالو مالو او د شپې او د ورځې هغه چې سخته نه ولیدلې او چې کله هغه مخامخ شي یو غوپه ولا ورکړه په جهنم کې او بیا ته ملائک تپوسو کې چې هل مره بک نعیم قط صدق خیال لې په تا باندې چې سخته راغلی وي هغه بو وی لا خوشحاله راغلی وي دی بو وی لا یا رب ما هر سره خوشحالي لیدلې نه و حالانکه چې سوره جون نو ټول به خوشحاله کې تیر کړو لمثل هذا دا مثل دا دے نعمتون دا پارا دے فلیعمل العاملون عملو کی عمل کون کی سفیان سوری چا خوب کلی دلیو پا جنت کیو اوی دا یوی ونی نمی بلی ونی تا ٹوک کو اوی دا یاد بیوی جلی مثل حادا فلیعمل العاملون اللہ وی اذالک خیرون نزولن آیا دا غور دی فمیل مستیا کی ام شجرت الزقوم او کنا غونا د زقوم شدا بلا سنگ ونی زګه چا خولی دل نه دا خود قران نه ثابت تر نو منی به زګه چې قران اصول دی او چې اصول نه منی نو اپل خطر د کفر ده جهنم او پاغي کې ونه هر څوک چې دا خو کې دین شي زګه چې دوز دین جمع شو خدا الله جمع کوي په جهنم کې ونه پکې را پیدا کول پہ یو زد کے بل زد پیدا کول اللہ ادا لے کر کے اشارہ کی جدا نعمتون دا مخ کی جتیر شو دا دا سعدا و نیکان و خلق و حالو اور پسی یہ دا بد وغا یو دے کدی سرا آیا دا غردی پا مل مستیا کی ام شجرت الزقوم او کنا ون دا زقوم جدا با اللہ مل مستیا ورکی کافر ہوتا انا جعلناها بشک منگا گردولی ردی لرا فتنة للظالمین فتنہ او امتحان او ازمیخ دپار د ظالمانو دا څنګه ونه ده انها شجرتن یقینا دا یو ونه ده تخرج چې روزی به فی اصل الجحیم پمیند جهنم کې او د دې نور صفتونه طلعوها دا غی د میوه هغه غونچی کانه تبوی گنی دا رؤوس الشیاطین سرونه دي د شیطانانو شیطان سر چلی دلی خو اللہ تا خو معلوم دی کنا اللہ خدا مخلوق پی جنی پا دے مخلوق کے دا ہر یوشی سر شتا کنا دے انسان ام سر دے حیوانات ام سرو ندی دا ملیک ام سرو ندی نو پا دے طول سرو نو کی بتر و ناکار فحش بشع چو تا پا عربے کی ہوئی دیر بد شکل دا سرو ندی شیطانانو دی ذکر پا دے طول مخلوق کی بتر ام شیطانان دی کانہ روس و شیاطین اگر چالی دلی نہیں ہو اللہ دی مسلمانان تو نخی ہو پٹول سرون کے بدتر سر نہ چاہے اگر میں وہ تا گور نہ تب ہوئے گنے شیطانان سرون اور پر نخی کانہ روس و شیاطین زکا ونا دا او ونا اللہ پیدا کرے جہنمیانو دا پارا او حدیث کرا دی چھ یو طرف تا جنت کی ونا دا توبہ دا غی نم دے قرآن کے دا غی ذکر را غلی سورة رعد کی ترشوی دی آنگا توبہ جنت کی ولاڑا او داغی ہر جنتی کورتا داغی سانگ رسی دلی دا نو دا جنت با سوری او جنتو نا سور دی نو چه ہر جنتی کورتا داغی سانگ رسی دلی دا جداونا با سوری نوی دا ہر دوزخی کورتا دا زقوم دا ونی سانگ رسی دلی دا اللہ دی مسلمانانو سا آقا داغا پا کور کے رازوالان دارا دا دک میوی تڑکی گی نو داغی نبا خوراک کی دا فتنه را دا پارا دا ظالمان و ظالمان سوک و مشرکان و غیب ور پوری خنداغانی کولی ابو جهل بخبل غلام لاواز ور کوی پلانی روڑا تا قجوری او قجور بے روڑا او ورسر بے کچ روڑا دا قجوری دا پاس بے کچ کی خودا ویرازه تا زقمو ویرازه چی زقم پکن نخرو داوی محمد زوتی صلی اللہ علیہ وسلم ونا داوی پا جهنم کیو دار جهنمیان و خوراک ته جهنم اوی پاغی که ونا داوی ستاسو اقل منی تافی دروغ یک لیونیه طلعوها که انهو رؤوس الشیاطین اغیب خنداغانی کولین دار اغیب پار فتنه و امتحانو دا جهنمیان بسکی دی صرفا انهم یقینن دا دوزخیان لآکلون منها خامخا خوراک کون کی بید دینا فمالئون منها البتون دا کون کی بید آغین خیر حول را نو نه دې کوي که نه نو دغسې پاتې کېدی شي الله پیدا کړی دی د دې دپاره چې دا به دا دوزخیان شي او دا دوزخیان به ورته داسې وکېږي داسې چې ګازره به ورته ښکاري هغې به وکړي بس دا سم شعر دی د خوراک نور هغې د دې نه څه خبر دي چې د دې به حقیقت صحیح خوراک به کوي د هغې نه او خېټې به دې ډکېږي ثم ان لهم بیا یقینا د دې دپاره علیها په دې پسې لکه چې خوراکو کې نو بیا ورپسې شراب هم پکار دي، سکل هم پکار دي. بیا د دې دپاره علیها په دې پسې لشوبا من حمیم، خامخا سکل دي د ګرمو اوبو نه. خوراک چې وکړي نو هغه ګیس جوړ کړي که نه، نو اوبه ورپسې پکاري، نو اوبه به څنګه وي؟ حمیم ګرمې اوبه دي. او حدیث کراري دا ګرمې اوبه چې په دې پسې اوسکي نو هغه خوراک خو څهکه زه قوم چې هغې خوړلی دی، بلکې د دې په بدن کې دن نه چې څه دي نه ټول به کته غورځي. ثم ان مرجعهم، بیا یقینا واپسی د دې الی الجحیم، جهنم ته ده، د دې بل ځای نشته. انهم الفوا آباءهم ضالین، جهنم ته ولې لاړو؟ علت ذکر کی. یقینا دی مندلیو آباءهم پلاران خپل ضالین گمراه. فهم علی آثارهم یهرعون، نو دی داغی پا قدمونو داغی پا آغا نقش قدمو پا نخو پسی یهرعون زغلولی شو. شیطان دا سکڑیو چه بس تخپلو مشرانو پا لارو پسی روانو داغی پا قدم قدم کی خودو حزو النال بن نال، او دا بیویش انا وجدنا آبائنا، منگا مندلی اخپلو مشرانو پا دی لار بانی پا دی دین بانی غیبر دی عبادت کولها عابدین. نبوتانو ته په سجده پراتو، پیریانو ته په سجده پراتو، نیکانو بنیانو ته په سجده پراتو، په قبرونو باندې ور د انسانانو عبادت دی کړو، د پیریانو د حیواناتو عبادت دی کړو. فهم علی آثارهم یهرعون، او داسې شی په دنیا کې نشته الا ماشاءالله چې د هغې بس بندګي نه وشوي، ځکه د اور عبادت شو او دا ستا نوکرو، د نور عبادت شو دا د انسان نوکرو، د سپومه عبادت شو، د ستورو عبادت شو، دا الله دې انسان د پاره پیدا کړو چې دا چت او دا یو خایست او دا شیطانانو د وشتو د پاره دی، او دې باندې بلاری معلومه و د انسان د پاره ټول نعمتونو دا کنه، او دې د هغې عبادت کو. مفتی شفیع خپل کتاب کې ذکر کړی دی چې نن په دنیا کې تل زره خدایان دي، تل زره هر خپلې زمانې خبره کوي. لږ مخکې تیر شوی داسې په هره زمانه کې، نوح علیه السلام په زمانه کې پنځو مکه کې هم دا مشهور لات منات او عزا هبل، او هغه پنځم را روانو رورو ترقی راتله په دې کفر او په شرک. منګه واو اسلام راغی او دنیا ګوټ ګوټ ته ورسېده، اسلام هم د دنیا ګوټ ته ورسېده، خو کفر او شرک ته وګوره هغه په کومه غلبه کې روان دی. زمونږ په ملک کې خواړو شماره نشته د دغه خدایانو، دا داتا صاحب دی او دا سیمړ صاحب، او دا غازی عبدالله شاه دی، او دا پلانې مزار دی، او دا پلانې مزار دی. کنه تا د بنیانو د مزارونو سره جوړ کړی، او په هر کلی کې ما من بلدتن الا ولها الهه تعبد شاولی الله وی، داس یو کلی نشته چې دا غیده پاره سره خدایان نشته، هغه خلقو پاره دی بنیانو مشر دی. الا ولها الهه تعبد حجۃ الله وګره داغه په هندستان کې لومبه عالم چې د قران مدرس، او بیا دغه په بچو کې لومبه غسلې چې د قران ترجمه په اردو کې کړی دا شاولی الله ددنا مخکوم چې ته په تاریخ کې نشته چې چا درس ته قرآن کړی دی، بس دو د قرآن درس عام کو. دغه په بچو کې عام شو، شاه اسماعیل ته وګوره دغه مشهور درس و، شاه عبدالعزیز ته وګوره دغه مشهور درس و، او دا د شاه عبدالرحیم زی و. دا کورنۍ د علم کورنۍ ور روانه و، خو د قرآن د علم هغه وی هر کلی د مصنوعي خدایانو نه ډک دی. تا چې شلګزی جوړ کړی دی نو شل گزه په دغه وخت کې انسانو چې تا جوړ کړی دا وی شل گزه دی. دا صحاب بابا دی پیښور تلار شو وګوره، د مومندو په علاقه کې هر علاقه ردی نه ډکه ده. افغانستان والا او بوی موږ سره په طالبه کې وی، بس یو پکې کمونو که چېرې یو پکې بل وی دولس پوره وی نه هغې کې به دولس مزار افغانستان کې، نو بیا به خلک حج ده دلته راته. لا حول ولا قوه الا بالله، دا په مزاراتو په زیارتونو ده، نو دلته خو نشته زیارتونه. یو مزار دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم، او په هغې باندې هم په دې عربو باندې دا ټول رن خطري چې تاسو ولې دا مزار جوړ کړی دی. نور ټول دنیا کې تاسو وګوره د ابراهیم علیه الصلوۃ والسلام نه مزار چا تپوس وکړو، د اسماعیل علیه الصلوۃ والسلام نه مزار چا تپوس وکړو، د ایوب علیه السلام چا تپوس وکړو، د زکریا علیه السلام، دا ټول تیر شوي دي او د دې قبرونه شته. په دې پیغمبر او صحابه ولې دغه قبرونه لنه؟ پیغمبر ته خو پته وکنه چې د ابراهیم علیه الصلوۃ والسلام زمانی کړی، او دا هغه پسې دا ټول دین، دا ټول دینونه والا روان دي، او دا هر دین والا وي چې موږ دغه په دین باندې معروف او مشهوره هستي پخوانو انبیاءو کې او نبی علیہ السلام ته پته و دا مزار نو تللی دی ولا انبیاء په دې پسې نه ګرځېدو انبیاء راغلي دې د پاره چې دا مزارات پرې دی د الله نه وغواړي د الله نه سوال وکړي د الله نه تمه وکړي او هغوی په خپلو مشرانو پسې فهم علی آثارهم یهرعون شیطان وزغلول ورپسې به روانو نن د هغې نتیجه څه شوه خوراک زقوم دی زی جهنم دی ولقد ضل قبلهم او یقینا گمراه شوي مخکر دینا اکثر الاولین زیات اولین ځکه قوم د نوح علیه السلام وګوره څوک پکې پاتې شو صامحا مو یافس د نوح علیه الصلات والسلام د درې زامنو او دنیا د هغې نه اباده شوه بعد روایتو کې راځي شپږ تنه وو بعد روایتو کې راځي اتیا تنه وو خدا سلو ته نه دي رسیدلي نه نیم سوه کاله زمانه د تبلیغ خو د چا په تقدیر کې ایمان نه او دا ازل نه وته ایمان شغله نه ده رسیدلی نو بس هغه دنیا د قصې په کفر او په شرک لاړ شي د هغې دقه بانه وه الفو آباءهم ضالین هغوی به وي مونږ مشران وو همونږ خو د مشرانو دین نه شو پرېښودی دا خو نوی خلق راوتلی ولقد ارسلنا فيهم منذرين او يقينا ليغليو مونغا پدي کي يرون کي نا خبر نو خ خبر فندر كيف كان عاقبه المنذرين نو ګورا سرنګ ش انجام نه يرول شو نوح عليه السلام د قوم انجام س شغ يرول شو نوح عليه السلام نه نیم سو کال يرول دا عادیانو انجام س شو اقوم هود عليه السلام سو کال يرول الا عباد الله المخلصين مگر بنیان د الله خالص شوی مخلص چاته وی موحد ته وی مخلص چاته وی چې هغه الله د شرک او د کفر نه بچ کړی دی په خپل قدرت سره نو هغه ډیر کم په خوانو امتونو کې یو قوم د یونس علیه الصلاه والسلام قران وی لما امنو چې بس هغه ایمان راوړو نو هغه پوره په پوره بچو د نورو انبیا او قومونه پورا پو پورا تباشو بعد تینا بچ پاتی شو اگر سلک کسان ولقد نادانا نوح فلنعم المجیبون دا غیو واقعاتنا با انبیاء علیہ الصلاة والسلام چه دا درم قسم مخلوق تے چه اللہ وی دا ما تا عاجز دی ملیک عاجز دی والصافات صفن پیریان عاجز دی دے مخ کی ذکر کرو او بیا به ذکر کی رسو نو اس نمبر راغی د انبیاو نو واقعات به ذکر کی دا په عجز دو نیکانو خلقو چې وګوره په تمام مخلوق کې انبیا الله ته ډیر رضی دی اغیل الله ډیر لوی شان ورکړی دی سره د اغین الله وی ما ته عجز دی او دی نخه ده د عجز دی ولقد نادانا نوح او یقینا عاجز کړی وا مونږ ته نوح علیه السلام آواز کړو مونږ ته نوح علیہ السلام فلنعم المجیبون نسخ استقبل ان کی مونگا نوح علیہ السلام سا آواز کړو نوح علیہ السلام چې کله نه نیم سو کال تبلیغ او داغه د تبلیغ نه رستو په خلکو کې س اثر وشو یو سړی به بوډا شو سپینګری به شو د سلو کالو به شو د دو سو کالو به شو هغه وخت ډیر عمر د خلکو او هغه به پوه شو چې اوس کمزور یم نو خپل بچی نو سه هغه ته به وی بچی ماری بازار ته بوده نو بازار ته به راوستو نو په یو ډپه باندې به کینو دی به سره ناستو ټوله ورځ به تیره شو چې د مازیګر کې ماسپخین کې به نوح علیه الصلاة والسلام په لارې تیرېدو نو دا سپینګیری بابا به وي وصیت وکړ دې بچی ته چې بچی ته مسله راوستې تا ته پته را دې سړي ته وګوره دې ځوان ته وګوره زه د ګور په غاړه یم عمرمه خو تا ته وصیت کوم نصیحت ته کوم ردې سړي خبره چې توان اورې د نه ځان ساته ښه دا وابي دې پنجرې دی دی یو الله مني دی اولیا نه مني زیارتونه نه مني قبرونه نه مني همدغه اولیا څوک هغه وخت کې د نوح علیه السلام په وخت کې درې پنځه کسان خو د هغې عبادت شروع ولقد نادانا نوح عاجزی کړی و مونږ ته نوح علیه الصلاة والسلام نوح علیه السلام الله نه سوال وکړ ربي لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا الله په دې قوم کې یو کورم باقی پرې نه دی ربي انی مغلوب فانتصر الله زه کمزور یم زما امداد وکړي الله وی فلنعم المجیبون هغه ما نه سوال وکړ ما ته عاجزی وکړه مونږ خسته قبول کړو قوم ټول تباه شو ونجیناه واهله خلاص کو منگا دلرا و حل دلرا من الکرب العظیم داغا مصیبت لوینا داغا عذاب لوینا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام آواز اللہ تکی خلاصی اللہ. نوح علیہ الصلوۃ والسلام عجز نشو وجعلنا ذریته هم الباقین او گرد و منگا اولاد ددو هم الباقین ام دا باقی پا دنیا کی سام حام و یافز در زامنو سام ابو العرب دا طول عرب و نیک سام او دغه سدا نورو سدا یافز دغه پا اولاد کی دا طول روم راغلی دی او حبش دا قالبا او دا سزونا دا دا حام پا اولاد کی سام او دا حام پا اولاد کی دا راغلی دی طول دنیا دا غین دوباره آباد شو چا آباد کرو. نوح علیہ الصلوۃ والسلام پا کشتے کی چا خلاص کو وجعلنا ذریته او اغا بچی چا دا اغا سر پا کشتے کی او اغا پا دنیا کی باقی چا وساتل اللہ وی منگا باقی وساتل وجعلنا ذریته من الباقی دا دین معلوم شو چی پا انبیاءو کی رنبے پیغمبر چی دنیا تر آغلی و اللہ وی ما تا عجز و ترکنا علیہ فی الاخرین او پری خود منگا پا دبانی پر وستو خلقو کی سلام علی نوح فی العالمین سلامتی دی دا اللہ را طرفنا پا نوح علیہ السلام با مخلوقات کی سلام تو محتاج و سلام علی عباده الذین اصطفا بہتر مخلوقات اغا انبیاءو اللہ وی ما تا محتاجو ما بچ کرو انا کذالک نجزی المحسنین یقیناً منگا دارنگی بدل ورکو نیکانو تا انه من عبادنا المؤمنین یقیناً ودے زمونگر بنیانو مومنانو نا انه من عبادنا المؤمنین ہر لفظ دا قرآن اگر حکمتن ندکی محسن اگر سوکو نوح علیہ السلام او محسنین دا سوکو انبیاء علیہ السلام او اللہوی کذالک نجزی المحسنین محسنین تا بدلہ سوک ورکی نو پا بدلہ کی ما تا محتاجا پا سلامتیا کی ما تا محتاجا پا بقا دا اولاد کی ما تا محتاجا پا نجات کی ما تا محتاجا آواز اوکو فریاد اوکو دا قوم نا ذکر چی قوم زورورو و وغا کام زورو نو اللہوی زورور تا آوازو کو زورورو ما نو ما ور اخلاسی ورکو او انہو من عبادنا المومنین عباد چا توی دا عبد نراوتی دی او عبد چا توی یو عاجز بندہ توی مومن چاہتا ہوئی ایمان روڑن کے تصدیق کون کے دزڑنا یقین کون کے چھ اللہ شتا او اللہ زما یو دے او زد آغا بندگی کو موقع تا خلق را بلم دا ٹولی نخی دا عجزے دی ثم اغرقنا الاخرین بیا ڈکل منگا آغا نور آخرین سوکو سوزا ربو سولک ابو اللہ تا پتا را دا نوح علیہ السلام والسلام دا آوازنا اللہ دا ٹولی دنیا قربان کرا چ زما د نبی آواز دے زما د پیغمبر آواز دے داغه عجزی دا چې ما ته فریاد وکړه عجزی وکړه دا موجوده خلق په مخ د ځمکه باندې داغه خوښ نه دی ځکه زما دشمنان دي نو چې هغه خپه شه د قوم نه نو حدیث کې راځي الله غصه شو د غصې د نوح علیه الصلوۃ والسلام نه په خلقو باندې چې هغه په قوم باندې غصه شو نو الله د نوح علیه الصلوۃ والسلام په غصه باندې غصه شو چې تاسو زما نبی خپه کو نہ نیم سوا کال اگر تبلیغ کو او یو یو تا دو دو تا او داس قوم تا چه حدیث کرا دی عطاشن علا دمه دنوح علیہ السلام ینو تا تگی ناس تو چه کلا با دی منگا وجن اللہ سو اس بین راتو اللہ با مقرر کرن و داس چه قوم در اپاسی نوح علیہ السلام دی مرگی سمر مجاہده اکڑا دا دیر لوی جہادو نہ نیم سوا کال جہاد دشپی او دروازی پا دیکھ اگر بادشاہ تا ندی کتلی وزیر تا ندی کتلی یو تا ندی کتلی دو تا ندی کتلی نوح علیہ السلام پا خپل ویچا اللہ اعلان تو لہم و اسرار تو لہم جرگی مو سر کردی پا دیبانی اعلان مو تا کردی پا یو محفل کی و پا بل محفل کی یو یو لورگڑی پٹی پٹی جرگی مو سر کردی اللہ وی ماتے وسرے سم اغرقنا لاخرین بیامی ڈوب کرو اگا نور و انا من شیعته لابراہیم دا دویم او یقیناً دا غد دلنا لا ابراهیم خامخا ابراهیم علیہ السلام دا نوح علیہ الصلوۃ والسلام نرست لاول نوح علیہ السلام ذکر کو بیا ور پسی ابراهیم علیہ السلام زکہ پول العظم انبیاء کی پینزتنو پدی پینزو کی پپخانو انبیاء کی لومبے نوح علیہ الصلوۃ والسلام او دویم ابراهیم علیہ السلام نو زکه اول نوح علیہ السلام ذکر کو اور پسی ابراہیم علیہ السلام سنگ چه مجاہدی د نوح علیہ السلام نو داس مجاہدی د ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام هم پداس قوم کې پیدا شو چې هغه ټول بت پرست د نیکانو بنیانو په شکل بوتان جو کړیو د غټنو او د لرګونو او د پیتلونو او د سرونو او درولیو او د هغه عبادت وکاو. د ابراهیم علیه السلام خپل پلار هم داسې چې دا هغه په ټول دنیا بادشاہی و دانه څنګه نمرود بادشاہ او نمرود څه شو آزر پیر آزر د ابراهیم علیه السلام پلار او بادشاہ او وزیر او ټول عمله به هغه ته بس سر به سجود هغه د ټول دنیا پیر او ټول دنیا عشرو لسم ایسا د خلقو د مالونو برا غونډې دا پیر بابا له خلق پیر سیب له خلقو راوړه نو پیر خو دغه ته وای او سوچ ته په یو علاقه کې په یو کلی کې معمولی غونډې پیری خلق ته نه راچا پیری د ټولی دنیا عشر استا مال به وشو غنم او جوار او میوه نو دا غي عشر به تا وړو نو نمروز ته په حکومت کې به پیر آذر بابا ته ملاوي دو سلور سو جنکه د دربار وقفي امام مسعودی وی سلور سو جنکه پیغلی خلقو براوسته او پیر آذر سے طبعا والک جناب استار دربار خدمت گئی ناغی بچه سار پاسه دی جاروگان پریده و پا خپلو کامسو بانه دا مورخین ذکر ذکر کئی چی اغی دا دب و دا احترام دا وجه نصر به اخکتا کنو پا کمزه چی دا اغا کورو ناغا به پا کامسو بانه جاروگاو سلور سو جنکو دا پیرانو خا دنیا کی دغی خلقو دنیا روانه کړی ده دا دور لوی شرک چې پردې جنہ کې بل راول جنہ کې بس تا خدمت کې او خدمت بداسي کې چې سار وختي بس تا کور جا روکی په خپل کمسو باندې ابراهيم عليه السلام په داسې کورانه کې پیدا شو په داسې کورانه کې مسله بیانول آسان کارو خو الله پاک مجاهد اعظم پیدا کړ ابراهيم خليل الرحمن هغه له صفت ورکو اتخذ الله ابراهيم خليلا الله په دوستۍ سره ولي نیولیو دا اللہ دشمن سره مقابله نمرود سره پل پلار سره پل قوم سره ټول دنیا غته دقه سی ولاړه وا لکه خاماران ابراهیم علیه السلام په هغه کې مسله شروع کړه دا اختر ورځ به وا او دا ټول بروان شو دته به وې تر اعظم سره چې خوشحالي وینی نو د بوتانو مخې له ولاړه چې خلقو بدن سره شیرینه مټیایانې او شیبل شیغسته ولاول به د هغې مخې ته مجمع کې خودی دار دې د پاره چې دا خوراک برکتی شي بیا به تنه مونږ روسته خوراک کوو ردی مخې ته وې کیدو چې دا خوراک برکتی شي نو دا په څه سره برکتی کیدو شیطانانو به کې متیازه کولې ځکه بوتانو سره خو نور څه نه خو شیطانان یې پار یو بوت کې شیطانو خلقو به نظرانې او منښتې وړو نو بعضې بوتان نه به آواز راته قبول شیطان به د شیطان په خولې به آواز راته یا به پټ پاغي کې داسې او تنظیم برابر کړو چې پاغي کې بس اړې کته ناستو خلق به ویزه دا د بوت نواز راځي بس دا خو زمونږ خدای لري ناغه به आवाज بدل کو دغه نه به आवाज راځي دا انسان په حقیقت کې شیطانو من الجنه والناس په شیطانانو کې خور قسمی دا د شیطانی جنټانو هغه به دا قارونه کول د خلقو د گمراه کولو لپاره چې وګوره د بابا نه आवाज راغی دماغ نظرانه او منښت قبول شو ناغه خوراکونه به بیا راوغه څه به د غیمه خته پرې خو دا او سبه شروع کړه چې دا اوس برکتی شو خلکو بدن سره په کیسونو کې اوس دا غین راوغه څه چې دا مونږه بابا لتلیو او دا ډیر برکتی خوراک ته ناغه به تقسیمه و بیا ابراهیم علیه السلام سره په لار روان دي او بر یو کاتو د اسمان طرف ته لکه هغه وخت ټول خلکو د ستور عبادت کو دا ستور مودي داسې ګړل چې بس پالونه ونیول او دا ستور چې روخي جنو خو بادشاہ په دنیا باندې راځي دا ستوره چروخی جن نیک سړی پیدا کیږي د دې را خطو په وخت کې یو ماشوم پیدا شنه هغه بداسي ته د دې ستوري را خطو په وخت کې په پریوتو په وخت کې پیدا شنه هغه بدبختی هغه به تا قصې وي بدپالی به نه ولاه په ستورو باندې او د ستور عبادت هم شروع وو او ته وی تر ازه ابراهیم علیه السلام په نظر نظر تن فی النجوم ستور راځي او ځان په لار باندې وغورده او ته وی زه بیمار یم تاسو زه بیمار نو او نه دا د ابراهیم علیه السلام دروغ دا مجاز دی دا هغی په خیال کې هغی ته وی د دې دپاره چې ځان ته نه خلاص کړي نور هغه بیا وروسته ورته و خپل عمل یې ورسره کړی و په هغې ته وی چې زه بیمار یم او بیمار نه او یا مفسرین وی بیمار و په زړه کې د قوم په دې عمل باندې چې دا تاسو څه کوئ گٹم تو گلی دی ودرولیم دیلتا بیا خوراکونه وسه دغه مخه تاکید چې دا برکت شي په ګټه کې رسو برکت نیک بندر هغه نه خبر دی هغه چې سکون والله علم چې سوک او تیر شو دنیا نه تللی دی اس جا ربه اللہ وی د نوح علیہ السلام د ڈلینا ابراہیم علیہ السلام اس جا ربه کل چراغ خپل رب تا بقلب سلیم پا غزل سر چاغ بالکل بچو د شرک نہ سالم اس قال لابیه یاد کا چوی وی خپل پلار تا و قومی یو خپل قوم تا ما ذا تعبدون دار سو عبادت کوی تاسو دا وینا سانو تو پدا سی زینو کی لاشا گنا تو پدا تا کی مسئلہ بیان کر چې خلق د شوب لګی کنا په داسې ځای کې مسله بیانول په یو کلی کې څوک نشي بیانول نو پلار ته وی آزر تا معمولی سړی نه و ټولې دنیا پیرو قوم ته وی ا دغه تابع او هغه د نمرود تابع او ټولې دنیا د نمرود تابع و ما دا تعبدون وی دا څه عبادت کوي تاسو ایفکن الهتن آیا دروغ خدایان افق دروغ افاقین افکن افاق چاته وی چې د ځانه دروغ جوړی افکن دروغ حکم چې هغه جوړی د ځاننا الہتن افکن الہتن آیا د دروغ خدایان دون الله سیوا د الله نه دوری دون تاسو غواړی خدای الہ الہ خو رښتینی الہ خو هغه چې اسمانونه پیدا کړی د ځمکه پیدا کړی او تمام کائنات پیدا کړی دي او تاسو دروغ زکه جوړ کړی چې په خپل لاس هم توګلی دي دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين نصدقوا ما استاسوا برب المخلوقات الله بارك ام سخيال لي چې دا ټول صفاتونه د اولوهیت خو تاسو راغستی رو دیل امر کړی دي چې دا د باد ذمہوار دی او دا د مال ذمہوار دی او دا د دوستۍ ذمہوار دی او دا د ذمہوار دی نو دا خو د الله صفاتونه دي فما ظنكم برب العالمين هغه تم سپرې خو دو دا الله خدای خو تاسو تقسیم کړه فنظر نظره فی النجوم نوی کا تو قتل پستورو کی سوچو کا سوچ برا زکا غی خوبم پا دی سورو کی کاتا کنا نو دم برا سوچو کو وی کا تو اطرافو تا فنظر نظرتن فی النجوم سوچو کا سوچ پستورو کی نظرو کا نظر پستورو کی فقالا وی انی سقیم یقینن ز بیمار ما نو دے روغو بیمار نو اگر حدیث کی چرازی چی ابراہیم علیہ السلام درے در روغ ویلی وقت در روغ نو بلتا ځان ښکارا کول چې زه بیمار یم او بیمار نه دی په حقیقت کې یا بلتا ځان ښکارا کول چې زه بیمار یم او بیماری بل ده هغه باطنی ده پټه بیماری ده په زړه کې خو غریب خفه او ډیر زیات چې دا قوم په څه کې مبتلا دی ته ګوره دا د بودانو عبادت کوي د ګټو عبادت کوي وایي زه سقیم زه بیمار یم یا د ځان د پاتې کولو دپاره دی بانه وکړه چې زه بیمار یم هغې وي بس چې بیمار یم دغه دی سمله فتولوا عنه نو وړي دو دا قوم د دنا مدبرین شا کون کی اغي غ خپل اختر مناو کو او لاړو فراغ الى الهتهم نو دې مایل شو الى الهتهم دا اغي غ خدایانو ته دې وس دا اغي بوتانو خاله راغي خو اغي تلی واپس شو او شیرینه میرینه مجمع پرتی ویل دډکی سی پرېخي وګنه وی دیوم خو هم خامخه خوراک کی دغه بل اسن خدای چې هغه خوراک کې مټیای نه خوري فراغ الی الہ د دې طالبان هم پارس کې کاری پښتو کې او وی په قران کې پښتو راغلی وی راغ الی الہ ته هم فراغ وګوره وی زمونږ تکه پکې راغلی زمونږ جبا فراغ راغ ی روغ معنا مایل کېدل فراغ الی الہ ته هم مایل شو خدایانو دا غیتا هغه طرف ته راغ چوی کا تو مجمع پرتی دی مٹیایا نے پرتی دی او لوی لوی بوتان دی تاسو با لیدی دی پدی دغه خو هغه د هر علاقه غ بوتان د بابل غ بوتان وسمشتا د دې دو عبرت د بار افریخ دی چې دغه شکلونه دی وی دغه په شکل باندې نور جوړ کړی مایل شو ابراهیم علی السلام الی الہتهم هراوړ دغه طرف ته فقال وی الا تاکلون ولی خوراک نه کوي ناغی سره خبر شروع کرد ابراهیم علیه السلام چی دی سره خبری کئی نو دا گت یوری ابراهیم علیه السلام و تا ولی لگیاری چلا تا کلون ولی خوراک نکوی اگی یوری دو نبی علیه السلام پا بدر که کافران مشرکان مردارو پراتو او یا تن داس په قلیبی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وتودری دی وس پوشو کنه ناری اوریدو اجوان دیو ناری غوګونو کار کو سترګو کار کو چې اوس دی وخت پیغمبر مون تودری دو او خطاب را سره کوي نو یا خو معجزه وا چې اوریدو بیا الله وباری کی طاقت پیدا کړو خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام غی سره دا خبره دی د پاره نه کولی دا زور نه ده زورون ردم په کلی کې اوسړې و نو دښمنی و نا قبل رور بو ته یوازې به نه ګرځه ما دا نصیحت وی وره نه اوره دا یوازې وا و سره ټوپک مو سره شاته نیول ولا دښمنو د غاړې ته نه سوبس وی وشتو نا غرور ولا خال راغ نو لته ولا ورته بیمار ته نه وی زوی وس پروت نا غاورې دا د زورن کلامی او عربو کم راضی دا سی او پا قرآن کم راضی ابراهیم علیہ السلام دا عقیده و چی دا بوتا نوری نا آخر دی دا پارا دا مسئله کوله چی دا سنشی کوله دا ساوری نا دا چار حال نری خبر و تاسو دیتا اولاری نا آقا بوتانو تاوی علا تا کلون ولی خوراک نکوه مالکم لا تنطقو نا آقا غلی دی بیاو تا ابراهیم علیہ السلام بی مالکم سشوی دی تاسو لرا لا تنطقون چی خبر نکوه ابراہیم علیہ السلام پا دی بانے پوا دی چی دی خوراک نشی کولے دی او ریدل نشی کولے او بیام دا دی ابراہیم علیہ السلام دا زور خبر دی چی دی تا کئی نو اسے تبر تلاس خانو مجمیر تا پراتی دی خوراکون پراتی دی و تا سنکا سڑے بازار کی کردے دنو زلوبو علا خوالا ورغی و تا وی دا سری وی دا زلوبے دی وی دا سری وی دا مرچیائی دا وی دا سری وی دا گلاب جامن دی سترگو تا ولی دا سکلو وی تلون دی خوراک نا ټوکی و سره وکړي ابراهیم علیه السلام و سلام ته الاول وی خوراک ولې نه کوي خپ و دې چې دا خوراک نشي کولی به وته وی خبرې ولې نه کوي ا خپ ولې په دې باندې چې دې خبرې نشي کولی نو ته ورته لاس کوس فراغ علیهم بیا وی فراغ مایل شو په دې باندې ضربم بل یمین په وهل سره په خلاص ته بر خلاص تکو او شروع یې په وکړه او چې سوره بوتان نو ټوله مات کړو او یو یې پکې پریښود فاقبلوا الیه نو متوجیشو دا ټول قوم مخامخ شد دتا یزفون یسرعون چه منده والی ولی پا علاقه کی پا کلی کی خبر مشهور شو گا نا ابراهیم خود زمونگ نپاتی شوی او معمولی سڑی خوو نا خود آزر بابا زیو او ټول دنیا غطا محتاج و آزر بابا تا نمرود پا خبلا غطا محتاج و دا بوت عبادت با علا کی ده چه اغوا پی دستخطو کو چه او دا بوت سیده بعضی تاریخ والے ذکر کری چې آذر بابا بوتان جوړو لو بوتان نه جوړو لو صحیح تاریخ دار ہے چې بوتان به خلق جوړ کړو نو را به وړو نو لاغه مخ ته به کی خود نو چې هغه به د دستخط کو لاس به کی خود چې او دا صحیح دی نو خلق به دغه عبادت شروع کو نو ردی دی بوتان نه ابراهیم علی السلام پلار لوی بوتو نو که داغه به منلی شو چې د عبادت ته شروع شي دا خدایان به داسې چې خلق به دستخط کی پیر به دستخط کی فاقبلوا الیه نو مشهور شوا چې بوتانی مات کړی دی خدایانی مات کړی دی نو خلق را منډه کړی له یزفون دغه طرف ولې ډیر لوی نقصان شو قال او ابراهیم علیه السلام هغه کولم د دې د پاره چې خلق راجم شي اتعبدون آیا تاسو عبادت کوئ ما تنحتون دا غس چې تاسو په خپل الله سبحانه ته وګئ ګټه را روانه کړه ورځ دې په تیر کړه دوری په تیر کړه سلور دې په تیر کړه ډیر وخت به پکې تیرېدو نو تا بوت جوړ کو او دې توګه او بیا دې ودرو عیسایانو ته وګوره صلیب په ځمکه پروت نو ټول خلق یو نمایشي کاری د هغې هغه صلیب راوالي نو په ګڼه تنه باندې اوچت کی او هغه صلیب ته په سجده باندې بیا پریوځي د هغې عبادت کړي نو بوتان به دې جوړ کړو او ځان ته به یې ودرولو او به یې توګل سورو دې به پکې کړو وکړو دا خدای به داسې چې ته به خپل الله سبحانه جوړه داسې عقل د خلقو مسخه شي او شیطان دوره غلبه په دې مخلوق باندې په خپل الله سبحانه انسان دې ستا رور دې ستا استاد دې ستا پیر دې عالم دې هر څوک چې دې هغه وفات شو نیک سړی او بس هغه څه کړي نو ځان لی کړي صحیح شوا بیا دې په قبر کې ویلام به کفن یې ورته واچو جامې یې ترې ویستې کفن یې ورته واچو په جنازه باندې کېښود او په څلور تنه یې وړي خبر ولا کنستر پاغي کی دوګه دوګه دخته غل له حدکو طبي اور پس ولا ګوله خټه اور پس ولا ګوله چې د باد ندي دوړه ور نشي هغه طرف ته خورے پی واچولا نو داغی نرست و توس ناست اس و تجاڑی اس وی پتا بشی و پخدے بشی او منگا خوی دا پا باباگانو بانے گفت بچی دا غن غواری مال دا غن غواری زمونگا دا مکلی دران دی ورشو گو رہے پا زیارتونو بانے گردی سوک دا تاسد تا دی و سوک بلدے تا دی ازا پوٹونو کے پاس شم اللہ اکبر دا قدیر زمونگا دا مشران پا خپل اللہ سو دی قبر تا کس کو که دا خود نگوس آقا تور دا کاتین رو تا اس بتا لغار سا کئی تاوینی اومو ستا خبر اومو اور استاد حالم خبر دے اتعبدون ما تنحیتون پا خپل اللہ سو دی اتو گا اسی بی عبادت کے واللہ خلقکم اللہ پیدا کری تاسو وما تعملون او حاغا چی تاسو کوئے اللہ پیدا کری تاسو ستاسو خالق او دا تچ سکے دا دی خالق سمت لب اللہ انسان پیدا کو اس پہ دی اللہ سبا نے دے گٹھا را والی یو عمل دے کئی کنا اللہ پیدا کدا انسان دے اس لگی نو زمیدار دے یوی شو روکڑا دا دے یوی کئی دا دے پہ دے بانے قادر دے اللہ والا قدرت چولے رے پخپو کی پہ لانسو کی پہ سترگو کی پہ غوگونو کی پہ زڑکی اللہ والا یو نر خودلے دے نو دے لگیا دے اگا کئی نو اللہ خالق دے انسانم دے و دے نرم دے اللہ خالق د دې انسانوم دی او د دې عملوم دی د سره سدي دی خو نو نه دی و نه د عملو انسان الله ته ودرېږي او عبادت کوي نو که چېرې الله ولا توفیق نه ورکړي نو دی به منځو کې دی که لګیا دی اوس او د عمل کوي نو الله ولا توفیق ورکړي دا د الله نعمت دی الله وي زه خالق ستاوم یم ستار دې عملوم یم قالوا ابنوا له بنيانا قوم دا مشوره وکړه چې د مقابلې نه کیږي او دا ډېر روستو ښه زمانہ دا تبلیغ دا تیر شو ابراہیم علیہ السلام خپل وسط کرے دے پپلار بانے ہم او پا قوم باندے ہم صورت انعام کی اردم و ناظرے او دا مقابلی دا دیر تیر شوی دی خواب ابراہیم علیہ السلام خپل پلار توی انی اراکا و قوم کفی دلال مبین مخامخ و توی تو ستا قوم گمرہان یہ نرمی نیش تر توحید پا مسئلہ کی با نرمی نکے کنی پا خپل بڑن تغردی کی دا توحید مسئلہ کا خود صفا صفا سالور پنزوسم سورت قرآن کی سورت الحجر او اغی کہ اللہ پیغمبر توی فاسدع بما تؤمر و اعرض عن المشرکین صفا صفا بیانو کا سات عدیت و جیو شے وچے و داغین آغا مغز رو باسی فاسدع بما تؤمر تو تو میمے نانا چی خیر دیو بشی او داخل زمون خلق تے او گزار بو سرکو او نن یو مسئلہ و سبا بلا مسئلہ نپوی گی پو بشی نا نا نا دا توحید پا مسئلہ کی کری داشلو کو نزان نم غرق کو بلیم غرق پدی کے بواضح ہوئے چی لا الہ الا اللہ دا اللہ نا بغیر بل سوک سنی شکولی رو سنگ سنی شکولی کل کل با زمونگا پینڈے شیخ دے با روان تا تو نچی روان تا با لانو ناغی تا بیوی مالی و پینزل اسمین تارا کے چی بیانو کم مشرانو بولا وقت نور کبینا ویزا چی گورم دا کم خلق چی راغلی دا بلوچستان نا دا بنو نا دا کورد نا طول مشرکان دی دا پتکو والنی دا طول مشرکان دی تا سو مالی بیو پینزل اسمین تارا کے تاسو بیان کوئے ہو بیان داسی نہیں نہ تاسو چی کوئے ما لی ما تھی اجازت تو کہتا سو ناغبا وی اجمالی توحید بنا بیان ہے تفصیلی توحید بیان ہوا چی لا الہ الا اللہ دا بندگے لائق اللہ دے اللہ تب ادرے گی دا اللہ تب راٹی ٹھی گی اللہ تب سجدہ لگے دا اللہ نہ بغواڑی اللہ سر با محبت دے کم چی دا خدای تو محبت دے باران اللہ وری پیدا کول اللہ کی وجل اللہ کی روزی اللہ ورکی دا سے بت شروع شی اس کتے اسڑی تو ہے چھے جبریل نوال نہ تر میگی پوری دا اللہ پیدا کری دے جبریل نوال تر میگی پوری اگی سنی شی کولے خلق پدے نہ پوئی گی خلق تب دا خلق تب تفصیل ہوگی وضاحت بہت ہوگی زکا خلق زیارت تر سد پار دی پختو بانے بعد دن زیارت تروان دے نظار باد و باباشو بل پا بدن بان اسپون را خطل ناغر اسپونی دا پار روان دے نا پا مشہور شو پسپونی بابا بانے نو بل هغه مشهور شپ دی باندې چې دی خلکو له بچی ورکی یا چې د زیارتو کې نو الله سړی له بچی ورکی خپل تب وردی زنګو له وټیله ورکی نو دا د بچو د پاره دی روان دل ته کاکا سه ته خلق لیونی بوزي نغد لیونو زی موارش داتا سه هغه خلق پورتونو کې پاس کې روزي ول عمر کې نو ول داتا یې خدای روزي رسان مختلف د خلقو زیارتونه دی او د دې مقصد د پاره غیل ورزی د اولوہیت صفاتونه ټول را جمع کړی دي او غیلې ورکړی دي نو دا به یو یو ذکر کوي چې روزي ورکون کې څوک دی اللہ پیدا کون کے سوکھتے اللہ کلور ور کے اکزی ور کی حبل میں یشا و اناسن و حبل میں یشا الذکور دا انسانان و پلاس کے نہ دامن شتا ڈیر امبیا دا سوچ داغی دامن نو ڈیر امبیا دا سوچ داغی اور اولاد نو پہ انسانان کے ڈیر دا سے تیر شوی دی چیغی ہر قسم ٹوٹ کے اگڑے خو نہ دامن شو نہیں لوڑوں شو دادا اللہ پہ اختیار کی دی لہٰذا تب تفصیل کہہ دا مسئلے چدا کارون ٹول اللہ کی اور اللہ نہ سیوا بل سکھ سم نہ شکو لے وی اڈو سن شکو لے وی اڈو ہس نہ شکو لے وی اڈو ہس نہ شکو لے دا میر شاہی بابا وی سدا سلو کالو نہ قبر جوڑ دے وی ہس نہ شکو لے دا بندو انسانو اللہ پیدا کرو اللہ تا محتاج خلق وی دا مسئلے چ دیکھی نو نور دس رس نکی گی راجم شے اور بابل کو او دیو پک واچو او خلاص پشوتے دا رستے خبر وڑی را لاول خو پورا تبلیغ دے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مجاہدے او منظری تیری شوی دی قال ابن له بنیانن نو وی دی جوڑ کے ردر پار آیا او بادے یا اوچت زے تیار کی فالقوه فی الجحیم او غرد وی دل رب جہنم کی او غرد وی دل رب اور کی اور جہیم تے دل تے دی اور تے جہیم وی او جہیم دو زختم وی شپگ میاشت بادشاہ اڑرو کچ خشاک راجمہ کے لرگی راجمہ کے نو چې زمیدار خلق راجمه شي په یو کلی کې او هغه اتفاق وکي سور خشاک براجمه کی او دا شاهی امرو لکه زمونږ بادشاہ چې امر وکړي پلان یې ته وایي خشاک راجمه کی نو شپږ میاشتې تنظیم شروع شه د وره زه یې املخ کته وکنستو او په هغه کې لرګي راجمه شو وره وته بلکې خو د دینه مخکې مشوره وشو چې دی به ته څنګه غوړو که څنګه چې غاړه نه رو تختی واپس نو پا عجمو کی چرتا سوکو او تاریخ والاوی دام جتا دی ایرانو اغوی یو شیبو کو منجنیق جوڑ دیده که بے دیکینو منگا او اللہ سخکون تڑلے دا منجنیق پی داغی جات دے دا اور نبیر تیغا داغا کو او ابراہیم علیہ السلام دا منجنیق پا آغا خلکی کی خودو او چیغای ورپری خودو دا اور مستی خلکی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دا اور په مسجد دی او دا برینا دا الله ر طرف نه ملک راغی او سره کیناست مشغولی اور چرته دی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے زل چرته دی واتخذ الله ابراہیم خلیلا خلیل الرحمن په سبا نه معروف او مشهور او خدای الله ر دین د پاره دا قربانی کول او ځان سیزو او لوګه تند تیرولی او سخت تیرولی نا اده الله په قربانی سیزو خپ آرام باندھے اور پتن لگی چھ سور وق بلی دل کل تاریخ روزلی کے او کل دولی کے او کل سلی کی اللہ عالم ہر سور وق چو نہ سی چاہتا پتہ نہیں لگی آگا اور مرشو تر اسمان اسمان داغی لمبے خطلی داد آگی آگا مشورہ وچ ابن لہو بنیان یہ اچت منارہ جوڑا کہ داغے نے بے وترو غرض رہے فالقوہ فی الجحیم فارادو بھی قیدن ارادہ اکڑ دے ٹول و خلق و دبانے دا مکر و دا فریب و دا چل چه دیبا پا دی طریقه مون ختم کو فجعلناهم الاسفلین اگرزو لمنگا دیلر لانده لاندو نلانده وقالا او ابراهیم علیہ السلام انی ذاهبن الى ربی بیشک ازو تلون که مخبل ربتا سیهدین او زرده جماعت بلار سمکی حجرت او ملک پر خودل لدین دا پار دام دا انبیاء و سنت ده ربی اے رباہ بلی او بخیماتا من الصالحین د نیکانو نا تا اللہ نے سوالو چھے اللہ مال اولاد راکی او دا سے اولاد راکی چھے غمین الصالحین صالحین انبیاؤن او صالحین ہر نیکن دا اطلاق پر طولو بانی کی گی دا اللہ نے دا سوالو چھے اللہ یوازی ما مرگر را علم راکی دا ملک پا دیتا پرید ما اللہ تو برا تلار سمیں دا رب حبلی من الصالحین د ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام په دې بیان کې دی عاجزی ته او د عاجزی دې نقطو ته وګوره کلار ته ولاړ او ټول عمر نصیحت او جړا فریاد چې زما خبره واوره د الله ر طرف نه راغلی ما د الله نبی ما د الله پیغمبر ما قوم سره مقابلې جګړې مناظرې دا ټول د عاجزی بیا د هغې نه رستو ټول قوم د هغه خلاف او د هغه وهل او د هغه ټکول او د هغه رټلو او اخر کې ابراهيم عليه الصلاه والسلام ورته ورزول نو ابراهيم عليه الصلاه والسلام نور نه ځان بچکول شو کله نه بچو چرته هم نشو بچکول نو بیا بچی ته محتاج دی. کم زیارت لا ابراهیم علیه الصلاه والسلام ورغلی دی هغه نه مخکې خو انبیا او نوح علیه الصلاه والسلام دا غنی کنو، آدم علیه الصلاه والسلام دا غنی کنو، دا هغه خبر لولی نو ورته چې الله ماره دلته زیرا کی نو ی رب هب لی من الصالحین. افما نحنو بمیتین، آیا نیو منگا بیامڑ کی دن کی اللہ موت تنل اولا مگر اگا مرگ زمونگا رنبانے، وما نحنو بمعذبین او نیو منگا بیا عذاب ورکڑی شوی، نا ان هذا لہو الفوز العظیم بشک دا کامیابی دلوی، لمثل هذا فلیعمل العاملون دا مثل دا دی نعمتون دا پارا عمل دیو کی عمل کا ان کی، اذالک خیر نزلن آیا دغا غور د پمل مستیا کی، ام شجرت الزقوم او کنا غون د زقوم نا جعلناها یقینا منگا گرذول لدیل را فتنه للظالمین فتنه ر پار ظالمانو، انها شجرت یقینا دا یو ون لا تخرج چروزی با فی اصل الجحیم پمیند جهنم کی، طلعها او داغی سانگی غنچی کانه رؤوس الشیاطین گویا کی تبو یگنی دا سرونی شیطانانو، فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا يَقِينًا دِي خَامَخَا خَرَكُونَ كِي وَي دَغِينَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ دَكُونَ كِي وَي دَغِينَا خَيْتِي، ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ أَوْ بِيَارَ دِي دَپَارَا عَلَيْهَا پَدِي پَسِي لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ خَامَخَا سَكَلِي دَغَرْمُ بُونَا، ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ بِيَا بِشَكَا وَپَسِي دِي خَامَخَا جَهَنَّمَ تَبَي، إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ یقیناً دی مندلیو اغا خپل پلاران گمراہان، فهم علی آثارهم یهرعون نو دی داغی پا نقش قدمونو پس ازغلولی شو، ولقد ضل قبلهم اکثر الاولین او یقیناً گمراہ شویو مخکر دینا زیاد رنبنی، ولقد ارسلنا فیهم منذرین او یقیناً منگا لیگلیو پا دیگی یرون کی، فانظر نو گورا کیف کان عاقبت المنذرین سرنگیو انجام دیرولی شو، إلا عباد الله المخلصين مگر بنیان د الله خالص شوی، ولقد نادانا نوح او یقینا آواز کړو مونږ ته نوح علیہ السلام، فلنعم المجيبون نسخ است قبل ان کیو، ونجیناه واهله او خلاص کړو مونږه دلرا واهل دلرا من الكرب العظیم داغه مصیبت لوینا، وجعلنا ذريته او ګرځول مونږه اولاد ددوهم الباقین هم دی باقی په دنیا کې، وترکنا علیه فی الاخرین او پریخو دا منگا پا دبانی پر وستو خلقو کی دا خبرا، سلام علی نوح فی العالمین چه سلامتی آدی پا نوح علیہ السلام پا مخلوقات کی، انا کذالک نجز المحسنین یقیناً منگا دارنگی بدلی ورکو نیکانو تا، انہو من عبادنا المؤمنین بیشکو دے زمونگر بنیانو مومنانونا، ثم اغرقنا الاخرین بیا ڈکڑ منگا غنور، وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ او بے شکر زد ڈلنا او ابراہیم علیہ السلام، اذ جاء ربه بقلب سلیم کل چراغ اخبر رب تا پا غزلو چیغ بچو سالمو دا شرکنا، اس قال لأبیه وقومه یاد کا چوی بے اخبر پلار و قوم تا ماذا تعبدون دا دس عبادت کوئی تاسو، ایفکن آلہتن آیا درو خدایان دون اللہ تریدون سیوا دا اللہ نتاسو ارادہ کوئے، فما ظنکم برب العالمین نصد گمان ستاسو پر رب دا مخلوقات، فنظرا نظرتن فی النجوم نسوچو کو سوچ پستورو کی نظرو کو نظر پستورو کی، فقالا ویوی انی سقیم یقینن زبی مارم فتولو عنہ مدبرین نو وغڑی دو دا قوم ددن شاکو ان کی، فراغا الى آلہتہم فسمائل شو داغیغ خدایانو تا، فقالا ویوی الا تأکلون ولی خوراک نکوئے، ما لکم لا تنطقون سشویری تاسو لرچ خبری نکوئے، فراغا علیہم ضربا بالیمین فسمائل شو پا دیبانی پا وحل سر پا خلاس، فاقبلو الیہی یزفون فس متوجی شو دتا پا منڈا منڈا پا تلواری، قال او ابراهيم عليه السلام دي تا تعبدونا ما تنحتون آیا بندگی کوئے تاسو دا غصو چه تاسو پخبلو لاسو تو گئے، والله خلقكم وما تعملون اللہ پیدا کری ہے تاسو او هغه چې تاسو یې کوئ. قالوا ابنوا له بنيانا نوید قوم جوړ کړي رده د پاره یو باده فالقوه فی الجحیم او ورځوې دل رب دی اور کې فارادو به کیدن اراده وکړه دی قوم په دبانی دم کرو د فریب فجعلناهم الاسفلین پس وګرځول مونږ دی لر لاندې. وقال او ابراهيم عليه السلام اني ذاهب الى ربي بیشک از تن کے دخپل رب ترب تاس یهدین زردا جما تبلار سما کی رب هب لي من الصالحين اے رب توبخ ما تا دخپل طرف نا اولاد نه قانونا